Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can we have all the brothers stand up and move forward to make some space? There is a lot of brothers outside waiting to come in. So if you could all please stand up, move forward, make some space, inshallah. Jazakallah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دين الإسلام اللہ مالک کی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا آخری دین ہے۔ دین اسلام بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے خالق اور مالک سے جوڑتا ہے۔ دین اسلام وہ اعتدال والا دین ہے، وہ فطرت والا دین ہے جس میں انسانوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ خالص ایک اللہ کی عبادت کریں، قربان جائیں امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین کو اپنی امت تک پہنچایا، انسانیت تک پہنچایا۔ انسانیت نے ظلم کے تمام راستوں کو پیارے حبیب پر آزمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تک انسانیت کو ایک ہی درس دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، وہ اللہ جو تمہارا مالک ہے، وہ اللہ جو تمہارا رازق ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دیا، اس خالق و مالک کو پہچانو۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص لوگوں کے مسلمان ہونے پر ایک یہودی بچے کی موت کی خبر ملتی ہے، امام کائنات اس کے گھر چلے جاتے ہیں، سرحانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ بچہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیارے حبیب گھر سے نکلتے ہیں، اس کی ہچکی کی آواز سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ایک جان جہنم سے اور بچ گئی۔ وہ پیارے حبیب اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اہل مکہ کو، قریشیوں کو درس دیتے ہیں، لات و عزا کے سامنے سجدہ کرنے والوں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، آؤ اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ جواب میں قوم کہتی ہے ایگریمنٹ کر لیجئے ہمارے ساتھ, کمپرومائز کر لیجئے ہمارے ساتھ, کچھ عرصے ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے تو کچھ عرصے آپ ہمارے بتوں کو پوجنا, ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا. تو مالک کہتا ہے جواب میں, اے نبی کہو, قل اغیر اللہ, اے نبی کہو کہ اللہ کے علاوہ, تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون, اے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز, اے غیر اللہ کو پکارنے والو, اے ایک اللہ کی ذات و صفات میں ان مورتیوں کو, ان بزرگوں کو, ان حضرتوں کو شریک ٹھہرانے والو, کیا تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو میں زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر ان اسنام کے سامنے سجدہ کروں؟ پیارے حبیب, لوگوں کی جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے والے, اور اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں, قیامت تک آنے والے انسانیت کو پورا راستہ سمجھاتے ہوئے مالک منہج دے رہا ہے, فکر دے رہا ہے, اور وہ فکر کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, ہم نے آپ کی طرف وحی کی, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, آپ سے پہلے انبیاء کی جماعت کی طرف وحی کی, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ نے شرک کیا, یا دوسری آیت کے اندر موجود ہے, مالک فرماتا ہے, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ انبیاء کی جماعت بھی شرک کرتی, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق و مالک سمجھتے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات و صفات و عبادت میں پارٹنر بنا لیتے, تو میں ان کے اعمال کو برباد کر دیتا اور ان کی ساری زندگیاں برباد ہو جاتی. ہم نے آپ کی طرف بھی یہی پیغام دیا اور حکم کیا دیا, بل اللہ فاعبد, عبادت جب بھی کرنی ہے تو اللہ کی, سجدہ جب بھی کرنا ہے تو اللہ کو, رکوع جب بھی کرنا ہے تو اللہ کو, نظر جب بھی دینی ہے تو اللہ کے لیے, نیاز جب دینی ہے اللہ کے لیے, قربانی و ذبح کرنا ہے تو ایک اللہ کے لیے, یہ اللہ کا حق ہے, حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ, یہ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. ڈھیریوں پہ سجدہ کرنے والوں, قبروں پہ سجدہ کرنے والوں, بزرگوں کو سجدہ کرنے والوں, کاش تم نے قرآن حکیم کی آیت کو سنا ہوتا, وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, سجدہ کر اللہ کے قریب ہو, کاش تم نے بابوں اور بزرگوں اور حضرتوں کے قدموں میں رکوع کرنے والوں, پیروں فقیروں کی قبروں پہ آ کے رکوع کرنے والوں, کاش تم نے قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوتا, وَارْكَعُوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, رکوع حق ہے ایک اللہ کے لیے کیا جائے گا, ذبح حق ہے ایک اللہ کے لیے کیا جائے گا, قرآن حکیم آواز دے رہا ہے, حدیث رسول پیغام دے رہی ہے, یہ رسول کسی پارٹی کا نہیں ہے, یہ رسول کسی گروہ کا نہیں ہے, یہ رسول کسی گروپ کا نہیں ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاص جماعت کے نہیں ہے, یہ امت محمدیہ کے رسول ہے, یہ قیامت تک کی انسانیت کے پیام پر ہے, قیامت تک آنے والوں کی ہدایت کا مرکز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیغام دے رہے ہیں, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی درگاہ پہ ذبح کرے, سنم پہ ذبح کرے, حضرت کے لیے ذبح کرے, غیر اللہ کے لیے ذبح کرے, ایسے انسان پر اللہ کی طرف سے لعنت کا کوڑا برستا ہے, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, یہ ذبح کرنا عبادت ہے, قرآن حکم دیتا ہے, فصلی لربک وانحر, عبادت اللہ کی کرو, نماز اللہ کے لیے پڑھو, قربانی بھی اللہ کے لیے کرو, اللہ کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہے, وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اللہ کے شکر کرنے والے انسان بنو کہ اس اللہ نے تمہیں توحید کا فہم عطا فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بخیل ہے وہ جو محمد سنتا ہے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا, ہلاک ہو گیا وہ. پیارے نبی نے سیڑھی پہ قدم رکھا منبر کی, کہا آمین, صحابہ نے پوچھا کیوں کہا آمین, کہا جبرائیل نے کہا تھا جس کے کان سے ٹکرائے محمد اور اس کی زبان سے نہ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. محمد کریم جنگل میں سفر کرتے ہوئے, رائی الغنم بکری چرانے والا, اب اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, پیارے حبیب فرماتے انت علی الفطرہ, تو فطرت سلیم پہ ہے, وہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, بگڑی بنانے والا نہیں, اولاد دینے والا نہیں, رزق دینے والا نہیں, شفا دینے والا نہیں, پریشانیوں سے نکالنے والا نہیں, کشتی پار لگانے والا نہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ, الہ برحق, معبود برحق, سوائے اللہ کے کوئی نہیں. آواز دی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نجوت من النار. یہ توحید کا پیغام اتنا عظیم ہے, اس کا اقرار کر کے تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا چکا. آج انسانیت اکثریت وہ خالق و مالک کے پیغام کو بھلا بیٹھے. انہوں نے اللہ کے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا, کسی نے اپنے ماتھوں کو قبروں پہ جھکایا, کسی نے اپنے طواف کے لیے مراکز اپنے بابوں کی قبروں کو بنایا. اور قرآن اہل شرک کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, وما قدر اللہ حق قدری. ان ظالموں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا, جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا کر جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جس نے آواز لگائی تھی الحمدللہ رب العالمین, جو جہانوں کا پالنہار ہے, رب العالمین ہے, ان کو نہ پہچاننے والوں, وما قدر اللہ حق قدره, تم نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا. تم غیر اللہ کے در پہ گر گئے, تم غیر اللہ کے سامنے سوالی بن گئے, تم نے اپنی جھولیوں کو ان کے لیے کھول کر کہا, بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا, خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, حضرت نہ سنیں گے تو کون سنے گا, مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار نہ لگائیں گے تو کون لگائے گا. مالک آواز لگا رہا ہے اس شرکیہ عقائد کے جواب میں, وما قدر اللہ حق قدره, تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی, اس کی شان کو نہیں پہچانا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وہ اللہ, وہ مالک و خالق, وہ جبار اللہ, وہ رحمان اللہ, وہ رحیم اللہ, وہ عظیم اللہ, وہ آواز لگا رہا ہے قیامت کا دن ہوگا, یہ ساری زمینیں میرے اللہ کی مٹھی میں ہوں گی, یہ آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں, کوئی مانند نہیں, اس کی مٹھی اس کی شان کے لائق ہے, اس کا دایاں ہاتھ اس کے شان کے لائق ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے. تم نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا, سبحانہ. تم نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا, سبحانہ. تم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ, سبحانہ. تم نے خالق و مخلوق کے فرق کو ختم کرتے ہوئے وحدت الوجود کے عقیدوں کو اپناتے ہوئے کہا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المكلف ان قلت عبد فذاك رب او قلت رب اني يكلف. اواسا سبحانه سبحانه. تم نے سمجھا یہ بزرگ مشکل کشا ہے, اواز آئی سبحانه. تم نے سمجھا علی مشکل کشا ہے, اواز آئی سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ پاک ہے شرک سے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. ارے انسان اپنی ذات و اپنی ذات میں, اپنی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا, وہ مولا اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کو کیسے برداشت کرے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ جہاں سدا نہیں رہنا, مٹ جانے والا ہے, سور پھونکا جائے گا. امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں کیسے مسکراؤں, میں کیسے ہنسوں, مجھے پتا ہے جس فرشتے نے سور میں پھونک مارنی ہے وہ سور کو اپنے منہ میں لے کر عرش کی طرف آنکھیں لگا کے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونک دیا جائے گا. سور پھونکا جائے گا, زمین و آسمان کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر یہ کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے انتظار میں, ایک اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. بھائیوں کبھی نہ بھولنا, میں نے اور آپ نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. جس نے اس دنیا میں اس 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی میں پیارے حبیب نے زندگی کی حقیقت تو بیان کی تھی, اعمار امتی ما بین 60 الى 70 سنة میری امت کی اوست عمر 60-70 کے درمیان ہے. وَقَلَّ مَن يَنْجُزُ ذَلِكَ بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 کے حصے کو کراس کریں گے. ہم نے مرنا ہے, مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر اس 60-70 سال میں میں نے ایک بار بھی قرآن حکیم کو ترجمے سے نہ پڑھا, اس 60-70 سال میں میں نے اپنے خالق کو مالک کو پہچاننے کی کوشش نہ کی, میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا انجینئر نہ تھا, ڈاکٹر نہ تھا, پروفیسر نہ تھا, ڈرائیور نہ تھا, لیبر نہ تھا, میں نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے ڈاکٹری بھی سیکھی, انجینئر بھی بنا, پروفیسر بھی بنا, ایم اے انگلش بھی کیا, میں نے دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کیا. اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ نہ کیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, وہ دن آنے والا ہے جب زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, ڈائری پیش ہوگی, 60-70 سال کی ڈائری پیش ہوگی. انسان کہے گا مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, یہ ڈائری کیسی ہے, چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے, بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے, چوری چھپ کے کیے وہ بھی لکھا, سود پہ مکان لیا تو لکھا ہوا, زنا کیا تو لکھا ہوا, چوریاں کی تو لکھا ہوا, بینک سے گاڑیاں سود پہ لی کے کوئی بات نہیں, اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کینڈی ٹھا, کون دیکھے گا کس نے مرنا ہے, ایسے باتیں بنی ہوئی ہے. تو یہاں لکھا ہوا یہ سود خور تھا, یہ شراب خور تھا, یہ بدکاری کرنے والا تھا, یہ ماں باپ کو بڑھاپے میں گھر سے دھکے دے کے باہر نکالنے والا تھا, یہ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تھا, یہ بوڑھے باپ سے رحمت والا ہاتھ روکنے والا تھا, وہ ماں باپ جس کے بارے میں پیارے نبی نے اپنے صحابی سے کہا تھا اس کے قدموں میں رہ کے جہاد کر, تجھے اتنا اللہ اجر دے گا جہاد کا اجر جو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا. یہ جو کچھ کرتا رہا احصاہ اللہ ونسوہ, یہ دنیا میں کر کے بھول گیا, مالک کے پاس لکھا ہوا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, ایک وقت آنے والا ہے میری زبان کا ایک ایک لمحہ, میری انگلی کا ایک ایک اشارہ, میرے گزرے ہوئے لمحوں کا ایک ایک سیکنڈ وہ ویڈیو کی طرح میرے سامنے پیش کیا جائے گا. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين, انبیاء کو لایا جائے گا. پیغام پہنچایا تھا, نوح علیہ السلام کہیں گے ہم نے پہنچایا تھا, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے پہنچایا تھا, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے پہنچایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پہنچایا تھا, محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم نے پہنچایا تھا. اے امت محمدیہ, پیارے نبی کہیں گے میں نے ان کو کہا تھا غیر اللہ کے لیے سجدے نہ کرنا, پیارے نبی کہیں گے میں نے توحید کا پیغام دیا تھا. آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والوں, جب نبی گواہی دیں گے میں نے شرک سے منع کیا, میں نے تعویذ پہننے سے منع کیا, میں نے غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا, میں نے کہا تھا لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, مجھے ایسے نہ بلند کر دینا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلند کیا. کیا جواب ہوگا جنہوں نے آواز لگائی الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ؟ کیا جواب دیں گے پیارے نبی کو؟ وجیء بالنبیین, انبیاء گواہی دے رہے ہیں اپنی امتوں کے خلاف, آواز لگا رہے ہیں, والشہداء گواہ پیش ہوں گے, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اللہ کے دربار میں فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا, کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. آج تو لوگ کہتے ہیں او بابا جی آکھ دینے کوئی گل نہیں نا, اساں تواڈے نال آنا, ساڈی کنڈ تے ساڈا ہاتھ ہے نا, جاؤ جو مرضی کر جلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہاں پیارے حبیب فرماتے ہیں, اعلان کرتے ہیں وہ دن کیسا خطرناک ہوگا, یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتیہ و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی, ہر بندہ کہے گا میرے باپ کو پکڑ لے, میری ماں کو پکڑ لے, میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے, لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی, آج مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے. اس دن فیصلہ ہوگا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ عظیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, اس کے کرم کا کیا کہنا. انسان گناہ کی نیت کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے, انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, ارادے پہ نیکی مل جاتی ہے, نیکی کر لیتا ہے, اس کو 10 گناہ, 700 گناہ اور جہاں تک اللہ چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کی کھجوروں کا ڈھیر اس کے انبار, کھجوروں کا انبار اس کے نام اعمال میں ہوگا. وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں تو زندگی میں دیکھی نہیں, تیرے راستے میں کہاں دیتا. جواب ملے گا میرے بندے تو نے ہاف ڈے آدھی کھجور اللہ کو دی تھی, فلاں فقیر کو دی تھی اللہ کے نام پہ. کہا وہ آدھی مجھے یاد ہے. کہا تیرا اخلاص, تیری نیت مجھے اتنی اچھی لگی, میں نے اس آدھی کھجور کی پرورش کی اور یہ سارا ڈھیر اس آدھی کھجور کا ہے. آدھی کھجور کس لیے دی تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ, اعلان کر کے نہیں, سپیکر میں کہہ کے نہیں, مسجد میں پنکھا دے کے اس کے پروں پہ نام لکھوا کے نہیں, کولر ٹھنڈے پانی کا لگا کے اس کا نام لکھوا کے نہیں, نہیں, اللہ کے لیے دی. تو اللہ اتنی محبت کرنے والا ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. قیامت کا دن ہوگا, جو جو انسان کر کے جائے گا اس کے عملوں کا بدلہ ملے گا. ایک کو کہا جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ, اس کے عملوں کا بدلہ ہوگا. ایک کو کہا جائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ, اس کے عملوں کا بدلہ ہوگا. آئیے وہ منظر دیکھتے ہیں, مالک کا فرمان, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَلَا مَعَهُمْ وَلَا فِيهِمْ. اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ ہم میں سے کسی کو جہنم میں نہ بھیجنا. وسیق الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ, جنہوں نے شریک بنائے اللہ کے, جنہوں نے دین کو چھوڑا اللہ کے, جنہوں نے شریعت اسلامیہ سے منہ موڑا, جنہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل کو پشت کے پیچھے پھینک کے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن و حدیث میں ہے, لیکن قوم برادری, قوم بزرگ, حضرت شیخ یہ کہتے ہیں, جنہوں نے دین اسلام سے منہ موڑا, توحید سے منہ موڑا, شرکی وادیوں میں گر گئے, ان کو چلایا جائے گا الی جہنم زمرہ, پارٹیاں بنا کر, گروپ بنا کر, گروہ دو گروہ چلا کر جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتیکم رسل منکم. اے پیارے بھائی, اللہ کا واسطہ ہے, یہ 24واں پارہ ہے سورۃ زمر کی آخری آیات ہے. اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن حکیم کو کھول کے پڑھنا, یہ نور ہے, یہ ہدایت کا منبع ہے. ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے, رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. مالک فرماتا ہے جہنم کے دروازے پہ لائے جائیں گے فرشتے, دروازے کھول دیے جائیں گے, فتحت ابوابها, جہنم کے دروازے کھلیں گے. وقال لهم خزنتها, داروغہ جہنم سوال کرے گا, الم یأتیکم رسل منکم, تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تمہارے پاس؟ کسی نے نہیں ڈرایا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارنا, کیونکہ قرآن کی تعلیم ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یا علی مدد کہنے والے بھائی, یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھائی, یا پیر بہاول حق مدد کہنے والے بھائی, یا بزرگوں کو پکارنے والے بھائی, محمد کریم نے اللہ کو پکارا, سیدنا علی نے اللہ کو پکارا, آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں اللہ کو پکار رہے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو رہے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں, اور وہ اللہ آواز لگا رہا ہے ادعونی استجب لکم, اے بندے تو راتوں کو پکار, اندھیروں میں پکار, صبح کو پکار, شام کو پکار, تیری زبان سے پکار نکلے گی, تیرا مولا تیری مدد کرنے کے لیے موجود ہے. الم یأتیکم رسل منکم, کوئی رسول نہیں آئے, کسی نے نہیں ڈرایا, کوئی کتاب نہیں ملی, قرآن حکیم ٹرانسلیٹنگ میں آپ کو کسی نے نہیں دیا, کسی نے آپ کو مسئلہ نہیں بتایا, سود حرام ہے کسی نے نہیں بتایا, فجر کی نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, مستقل نماز کا ترک کرنا کفر ہے, انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیا جاتا ہے جو بندہ مستقل نماز کا تارک ہو جائے. جمعے کی نماز پڑھنے والے بھائی, عید کی نماز پڑھنے والے بھائی, اور فجر کی نماز پہ سوتے رہنے والے بھائی, کسی نے پیغام نہیں دیا, شریعت کا یہ مسئلہ آپ کے کان میں نہیں آیا. من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر بين الكفر والعبد ترك الصلاة, کسی نے نہیں کہا. سوال ہو رہا ہے, یتلون علیکم آیات ربکم, تم پہ کسی نے رب کے کلام کو نہیں پڑھا, آیات نہیں پڑھی, کسی نے نہیں کہا انک انت الوہاب, داتا اللہ ہے, مردے کو داتا نہ کہنا, کسی نے نہیں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگو تم منگتے ہو اللہ کے, اللہ غنی ہے, اللہ عطا کرنے والا ہے, کسی نے نہیں کہا, یہ آواز نہیں آئی. جواب میں کہیں گے وقال لهم خزنتها, ہاں آواز آئی تھی, وینذرونکم لقاء یومکم, کسی نے اس دن سے نہیں ڈرایا. قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, ڈرانے والے آئے, سمجھانے والے آئے, لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جب انسان اقرار کرے گا کہ آئے تھے رسل، آئے تھے، کتابیں ملی تھی، پیغام ملا تھا، اور جواب ملے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ اس شرک اکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ، جاؤ اس کفر بواح کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ، جاؤ شریعت اسلامیہ کو چھوڑنے کی بنا پر جہنم کی آگ میں جاؤ. خالدین فیہا، شرک اکبر، کفر بواح وہ جرم ہے جس کے ہونے کے بعد انسان کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. فبئس مثوى المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. تکبر کے دو معنی ہیں، حق آ جائے اور وہ اس حق کو ٹھکرا دے، حق آ جائے، حدیثیں سن لی جائیں، قرآن پاک کی آیات سن لی جائیں اور وہ اس کو ٹھوکر مار دے، جی حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن چینکے چنانچے چونکے، دیکھو نا جی وہ پھر پوری برادری سے کیسے ٹکر لوں، مجھے پتا ہے تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں قول برسی اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے، آپ کے خلفاء نے، اصحاب بدر نے، کسی صحابی نے عید میلاد النبی نہیں منائی، مجھے پتا ہے، آئی نو دس، بٹ مائی فیملی، مائی فادر، مائی مدر، مجھے سب پتا ہے، کروں کیا؟ یہ ہے تکبر کرنے والا، جو حق کو جان لے اور پھر اس کو ٹھکرا دے. اور دوسرا تکبر یہ ہوتا ہے انسانوں کو برا جانے، کمزوروں کو برا جانے، فقیروں کو برا جانے. اے بھائی جس کی جیب بھری ہے، اللہ نے تیری جیب بھری ہے، وہ اللہ تیری جیب خالی کرنے پہ قادر ہے. ایک صحابی کو غصہ آیا اپنے غلام پہ، اس کو مارنا شروع کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اس صحابی کو دیکھتے آئے اور کہہ رہے سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، بس کرو. وہ غصے میں ماری جا رہے ہیں. پیارے نبی اس کے قریب آئے اور کہا جتنا تو اس غلام پہ، جتنا تو اس سروینٹ پہ قادر ہے، قوت ہے تجھے، تیرے اللہ کو تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت ہے. تو اس کو مار سکتا ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جب تجھے مارنے پہ قادر ہے تو تجھے کون، اللہ کو کون روکے گا، کون بچائے گا تجھے اللہ کے عذاب سے. وہ صحابی تھے، ڈر گئے فوراً، کہ اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا، میرا غلام نہیں ہے، آزاد کر دیا اللہ کے نام پہ. کہا ہے میرے صحابی اگر تو اسے اللہ کے نام پہ آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا تھا اس کے جسم کے ہر پارٹ آف باڈی کے بدلے اللہ تیرے پارٹ آف باڈی کو جہنم کی آگ سے پکڑ لیتا. تکبر کہتے ہیں دو چیزوں کو، حق سنا، قرآن سنا، حدیث سنی، اور اس کے بعد منہ موڑ کے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے قوم کی تقلید میں بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے اور انسانوں کو اپنے سے کمزور سمجھا، برا سمجھا. کوئی بڑا آدمی آ جائے سوٹڈ بوٹڈ تو اس کے سامنے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ وہ بھی ملیونیر ہے، میں بھی ملیونیر ہوں، گلے لگاتا ہوں. اور کوئی غریب ماڑا بندہ کمزور سا، السلام علیکم، السلام، اگے ہو جاؤ چاروں، وعلیکم السلام. یہ تکبر ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فبئس مثوى المتکبرین، یہ ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی زندگی کے ہر عمل کے بدلے ہمیں اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے والا بنائے. ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ ہم سے سوال کرے اپنی زندگی میں کیا کر کے آئے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، تو کچھ ایسا حصہ ہو میرے مال کا جو بول کر کہے اللہ یہ مسجد میں نے بنائی تھی، یہ مدرسہ اس نے بنایا تھا، یہ ہاسپٹل اس نے بنایا تھا، یہ یتیم خانہ اس نے بنایا تھا، یہ قرآن اس نے پرنٹ کروا کے لوگوں کو پہنچایا تھا، یہ کیسٹ، یہ سی ڈی، یہ بک، یہ اسلامی لٹریچر اس کے مال کے ذریعے پھیلا تھا. کچھ ہو میری زندگی کی کچھ سانسیں ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے لیے جیا تھا، میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں کم از کم 5 سال تو کہیں کہ اللہ تیرے دین کے لیے وقف ہوئے تھے. یاد کر لیجئے، کامیاب ہے وہ، کامیاب ہے وہ، کامران ہے وہ جس کا مال، جس کی زندگی، جس کے لمحات، جس کی قلم کی پاور، جس کی زبان کی پاور اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوئی. اور ناکام ہے وہ جو کھائے پیئے بچے پیدا کرے سو جائے. یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے. اگر میں انسان ہو کے کھاتا ہوں پیتا ہوں بچے پیدا کرتا ہوں سو جاتا ہوں فریج بھر دیتا ہوں سامان اٹھا کے لانا تو میرے اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ ایسا وقت ہو کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت میں لگیں. اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے عطا فرما دے, جو کمزور ہیں اپنے فضل سے قوی کر دے, جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آگے حالت ایمان میں, ہر مومن اور موحد کے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس عطا فرما دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے نیکی کرنے والا بنا دے, ماں باپ کو جنت کا دروازہ بنا دے, اس جنت کے دروازے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا, ایمان پہ رکھنا, توحید پہ رکھنا, جب موت دینا ہماری زبان سے آخری جملہ نکل رہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اقیم الصلاۃ. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح, قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله. سو تواصل سو صفوف وسط الخلل رابع وجه صفوف الرسول. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If I could just have your attention for a few minutes, just some short announcements. The Jamiat Annual Urdu Islamic Conference will be held on Sunday, the 24th of August, inshallah, here at Green Lane Masjid. Renowned scholars will be participating, so we request all brothers and sisters to attend. Our khatib today, Sheikh Tawseef Rahman, will also be attending, inshallah. The conference will start at 10:30. The Saturday lecture after Maghrib will be on the supplication.